एक दिन जब प्रचंड प्राकर्मी कपर्दी भगवान शंकर मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नम्र क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब मां पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। मां पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया। उसमें एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर क्रोधी कृतघ्न्य अंधा कुरूप जटाधारी काले रंग का मनुष्य से भिन्न बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। वह अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भव क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का भयंकर रूप ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, माँ गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए, हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के इस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे दोनों नेत्र मूंद लिए, उस समय यह अद्भुत एवं प्रचंड प्राकर्मी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। और ये इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर माँ गौरी का हृदय करुणाद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या करने के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदर हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि द्वेषों को छोड़कर अपने काबू में करके ठूंस की भांति निश्चल हो समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पीनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले। उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले, महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह मैं सब तुझे प्रदान करूंगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सारस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने ग्रीष के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्मृति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा, हिरणाक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे बीज से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक ऐसा पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उसे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारि शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महान मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा भगवान रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत कर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी भगवान विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वधर्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर नुथून के अनेक प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी दाढ़ों से तथा थूथन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल दिया। अपने वज्र सदृश कठोर प्राद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी श्री विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिरिक्त कर दिया और फिर महात्मा इंद्र श्री विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवों और मुनियों पगयोनी ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा असुर राज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए।